Gezmedim, yorulmadım, boş yere kırılmadım. Sana benzer dünyada bir başka bulamadım. Malatyalı Kemal Çığırık'tan alınan bu türküyü Mücella Ata söylüyor. Gezmedim, yorulmadım, Cemil, gezmedim. Cemil, boş yere kırılmadım. Cemil, boş yere kırılmadım. Cemil, sana benzer dünyada. Cemil, sana benzer dünyada. Cemil, bir başka bulamadım. Cemil, bir başka bulamadım. Cemil, anan öle Cemil, baban öle Cemil, yetim kalasın Cemil. Cemil, benim olasın Cemil. Cemil, anan öle Cemil, baban öle Cemil, yetim kalasın Cemil. Cemil, benim olasın. Kayalıkta bir kuş var Cemil, kayalıkta bir kuş var Cemil, kanadında gümüş var Cemil, kanadında gümüş var Cemil, yarım gitti gelmedi Cemil, yarım gitti gelmedi Cemil, elbet bunda bir iş var Cemil, elbet bunda bir iş var Cemil, anan öle Cemil, baban öle Cemil, yetim kalasın Cemil. Cemil, benim olasın Cemil. Cemil, anan öle Cemil, baban öle Cemil, yetim kalasın Cemil. Cemil,